bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 12-aad oo suuratu nisaa ka mid ah. waxaynu dhexda u aga jirnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga soo warramay casharkeenu horo aayaddii ugu horreysay oo ka mid aheday aayaatul miiraas, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay irsu lusuul waalfuruuc ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay. aayadda aynu meeshaan ka gelayno, sida marka horeba muqadamada aayadda hore aynu ku sheegnay, waxaa looga warramayaa irsu lazwaaj walikhwa waalakhawaat lilum ayaa looga warramaya, ama waladalum la yidhaahdo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, walakum waxaa idiin sugnaaday ayuu dhahay ilaahay ragow, nisfu maa shay niskiisa taraka ay ka tagaan aswaajikum haweenkiinu ay ka tagaan, in lam yakun hadduusan u ahaanin lahunna haweenkaas waladun walad hadduusan u ahaanin, fa in kaana hadduu u ahaaday lahunna haweenkaas waladun walad hadduu u ahaaday oy ilma leeyihiin, falakum waxaa idiin sugnaaday arrubucu huwa ayaa idiin sugnaaday u dha ilaahay mimaa fii taragna ay ka tagaan haweenkaasu min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisa, wasiyadaasoo yuusiina bihaa ay dardaarmayaan oo amase deyni min bacdi qallaai deyni deynki guditaankiisa bacdigiisa u dha ilaahay, walahunna haweenka ayagana waxaa u sugnaada u dha ilaahay zawjaadki ha badnaadaano amase hal kaliya ha ahaadaane arrubucu rubuc ayaa u sugnaada u dha ilaahay mimaa fii talakum aad ka tagtaan ragow, waase in lam yakun lakum hadduusan idiin ahaanin waladun walad hadduusan idiin ahaanin, fa in kaana lakum hadduu idiin ahaado dha ilaahay waladun walad hadduu idiin ahaaday falahunna haweenkaas waxaa u sugnaaday asumunu tumun ayaa u sugnaaday dha ilaahay mimaa fii tarakum aad ka tagtiin min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisa oo tuusuuna bia aad dardaarmaysaan oo amase deynin bacda qallaai deynin deynku itaankiisa bacdigiisa, wa in kaana hadduu ahaaday rajulun rajul rajulkaasoo yuurasula dhexlaayo kalaalata waalija wiilay hadduu ahaado oo amase imraatu naagu hadday ahaato kalaalo waalija wiilay walow haddana u sugnaado dha ilaahay midkaan waxa weeye la dhexlaayo akhun walaalo u sugnaaday oo amase ukhtun walaalo ay u sugnaatay falikulli waaxidin mid la arka kulligiisa waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadaas kamida akha iyo ukhtada asudusu sidus ayaa u sugnaada u dha ilaahay wey meydkaan uu ka tago, fa in kaanuu hadday ahaadaan ikhwadii iyo akhawaadkii u dha ilaahay oo waxaa laga wadaa xagga hooyada aktara wax ka badan min daalika kaas la soo sheegay ee waaxid ay ka badan yihiin fahum ayagu ayuu dha ilaahay shurakaau kuwa shirka ku ah weeye si sudusi sidus ayay shirka ku yihiin midkooda lab iyo midkooda didigaa ku siman, min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisa u dha ilaahay wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmaayo ama yuusii bihaa uu dardaarmaayo midkaas kalaaladaa oo amase deynin bacda qallaa'i deynin deynki guditaankiisa bacdigiisa u dha ilaahay, gayra mulaarina u dha ilaahay mid dhibaato gelinaayo gayrkiis xaal uu yahay u dha ilaahay warasada war gelinaaya, wasiyatana u dha ilaahay wasiyo ayaa ilaahay idiin dardaarmay wasiyadaasoo minallaahi inay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla caliimun alliiku cilmi la weeye waa khalqiisa u maamulaayo xaliimun allihii dulqaad badan weeye ilaahay subxaanahu watacaala. aayaddan markaa hadda macneeda saas u dul marnay waxaanu ku soo laabanaynaa bayaankeeda iynu ku soo laabanaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maa shay niskiisow dha ilaahay taraka ay ka tagaan aswaajikum haweenkiin. waxaa meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala nooga sheegayaa sida horuu sheegnay aswaajtii raggi iyo haweenkii isqabay markii ay kala dhintaan sida ay isu dhexlaayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa noogu sheegayaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walakum waxaa idiin sugnaadow dha ilaahay nisfu maa shay niskiisow dha ilaahay taraka ay ka tagaanow dha ilaahay aswaajikum haweenkiinu ay ka tagaan, raggi baa ilaahay wuxuu leeyahay wixii haweenkiinu ay ka tagaan oo maalahay ka dhintaan waxaa idiin sugnaada maalkaas niskiisow dha ilaahay, laba markii loo dhigo nus ayaa ninki qaadanaya. waa ka goormee? in lam yakun haddaysan u ahaanin lahunna haweenkaas waladun owlaad haddaysan u ahaanin, oo haweenkan dhimanaya oo naasta waxa weeye ninkan ka dhimanaysa haddaysan owlaad lahayn weeye. Markaynan owlaad lahayn ayaa ninkeedu maalka niskiisu iska leeyahay. Marka ilmahaana waxa weeye rag iyo haweenba isku mid weeye, ilmo waxa weeye raggan ay ka dhinteen u dhasheen ahaa iyo ilmo qeyrkood ay u dhaleen ahaa isku mid waaye. Oo ninkan waxa weeye ilmo naastaan u dhashay hadday joogaane nisiri maayo, haddii waxa weeye ilmo dad kale u dhashay joogaane nisiri maayo, xataa weeladuzinaba allaha ka dhigaalay, xataa weeladuzina hadday dhasho uu joogo waxa weeye ninkaanu nisiri maayo, oo weeladuzinaha markaasi waa loo tirinayaa. Taasu waa taasaa. Fain kaana haddau ahaado dha ilaahay lahunna haweenkan waladun walada u dha ilaahay, haddii waxa weeye haweenkii aysan owlaad lahaynin ninkii wuxuu qaadanayaa nisfulmaal uu qaadanayaa. Fain kaana haddau ahaade lahunna haweenkow dha ilaahay waladun walad, ilmihii waxa weeye naagihii waxay iska leeyihiin owlaaday leeyihiin owlaad ninkan oo dhaxlaaya oy ka dhinteen u dhaleena ama qeyrkiis u dhaleena weeladuzinaba allah ka dhige, hadday ilmo leeyihiin ow dha ilaahay falakum waxaa idin sugnaaday aswaasiyow arubuc rubuc ayaa idin sugnaaday. Rubuc waxa weeye maalka afar markii loo dhiga meesha afaraad weeye, rubuc ayaad iska leeyihiin ow dhahay markay ilmo leeyihiin. Oo ninka haddii haweentii dhimatay ilmo leedahay, ilmahan asugu ha dhalo ama qeyrkiis ha dhale, alrubuca u noqonaya. Marka waxaa ku dhacaya meeshaas xujbigan iyo xujbu nuqsaan ayaa ku dhacaya, laakiin zawjka isaguna wuxuu kamid yahay walasada aan dhicinuu kamid yahay. Mimaa fii faragna ay ka tagaan uu ilaahay wixii ay ka tagaan waase goorme min bacdi wasiyatin uu ilaahay wasiyo bacdigeeda oo yuusiina biha ay dardaarmaayaan oo amase deynin bacda qalaai deyni deyn guditaankiisa bacdiisa. Aayadda horey lamid tahayo yubdau min tarikati lmayiti waalatu tajhiizi suma tuqlaa diyuunu suma tunakadu wasaayaw, mar walba waxa weeye waa inaa maskaxda lagu hayaa, taasaa meesha imaanaysa. Oo marka wax la dhaxlaayo waa in macnaha intaas laga soo gudbaa weeye oo maalka intaas uu ka bataa weeye. Hadda marka walad waxaa la haleeshiyaa la yidhi waladul ibni ismaac ayaa lagu yahay, sidii aayadda horo ayaa meeshaa ma tahay. Oo haweentan macnaha waladkeedii ma joogo, laakiin waxaa jooga waladul ibni ayaa jooga, waladul ibni ayaa jooga oo wiil ay dhashay wiilow dharaa jooga, wiilkeedisa ma joogo. Laakiin gabar ay dhashay walaxay dhashay meeshaas uu geli maayeen ayagu, gabdhuhu waxay dhalaan meesha waa ka fogaanayeen, ayaga mooyaane cid kale oo markaasi ay keeneen waalidkan la dhaxlaya kuma soo dhawaa karayn gabdhaha. Walahunna waxaa u sugnaado dha ilaahi subxaana watacaala haweenkii. Marka hadda intaas waxa weeye raggu waxa weeye haweenka ka dhinta siday ku dhaxlaayeen weeye, markaysan ilmo lahayn nisay qaadanayaan, markay ilmo leeyihiina waxay qaadanayaan ruux ay qaadanayaan. Hadda meeshaan waxaa dhintay ninkiyaa dhintay, ninkiyaa dhintay haweenkiyaa jooga. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walahunna waxaa u sugnaaday dha ilaahay haweenku waxaa u sugnaaday zawjaati weeye tacadadna owlaa weeye ha tacadudaano ama siyaysan tacadudi, oo hal naaga iyo dhowr naagood isku xugu waaye meeshaan. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walahunna waxaa u sugnaaday haweenki arrubuc rubuc ayaa u sugnaaday dha ilaahay, arrubuc rubuc ayaa u sugnaaday maalka afar markii loo dhiga meesha afaraad mimaa fii taraktum aad ka tagtiin ragow aad ka tagtiin ow ilaahay waase goorme in lam yakun haddaysan adowsan idiin ahaanin lakum idinka waladun walad, haddii waxa weeye ilmo aadan lahayn wey naagta ninkeedaa dhinta ninkaana ilmo ma laha, ilmo ayada uu ka dhalay ama qeyrkeed uu ka dhalay ma laha, asaga waladisna loo tiri maayo. In lam yakun haddowsan u ahaanin lakum idinka waladun walad ow dha ilaahay owlaad hadaanay owlaad lahayn wey minhunna ow min kayrihinna, ilmo ayaga aad ka dhasheen ama aad qeyrkood ka dhasheen rubac ayaad leeyihiin, ee rubac ayay iska leeyihin ow dha ilaahay, oo naagihii rubac bay qaadanayaan. Hal naag haddaysa rubac ay qaadaayo, laba haddaysa sidoo kale, saddex afar isku mid waay rubacaasay qaybsanayaan. Hadday badan yihiin, haddii hal kaliga tana ilaa kaligeed ka qaadaysa, ee hadda naagahan badashadooda waxa weeye dhaxal ku ziyaadi maayo. Fain kaana haddow idin ahaadow dha ilaahay lakum idinka waladun walad, haddow idin ahaado haddaad ilmo leedihiin ow dha ilaahay falahunna haweenki waxaa u sugnaaday ha badnaadaan hase yaraadaane asumunu sumun ayaa u sugnaaday dha ilaahay, sumur oo markaasi waxa weeye inta markaasi ansibada ah oo wax lagu qaato midka markaasi ugu sareeya ah falahuna waxaa u sunaaday ilaah haweenkaas asumuru sumur maalkii markii sideed loo dhigo meesha sideedaad ayay iska leeyihiin. Hadday hal haweena tahay iyadaale laba hadday tahay saddex hadday tahay afar ayay dayihiin, hadiiba ninkaaga ilmo uu leeyahay. Mimaa fii tarakum aad ka tagtiin un ilaahay waa ka goorme min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisa un ilaahay wasiyadaasoo tuusuuna biha aad dardaarmaysiin oo amase daynin bacda qalaa'i dayni daynka guditaankiisa bacdiisa tanasii leel xuun tahay wey. Marka hadda wawaladu libni fii dalika kalwaladi ijmaca wey. Hadda ninkan waxa weeye waladkiisa uma jooga laakiin waladulibni yaa jooga waladulibnigu isaguna waxa weeye kal waladi ayuu leeyay ismaac ayaa lagu yaqaas iidan oo hadda waxa weeye naf ma cadaynayo laakiin ijmaac ijmaac ulumma weeye ummadda ayaa ku ijmaacda saas weeye. Marka sidaasay noqonaysaa maxaa yeele hadda wiilka wixii ka yimaada oo waladka waxa uu dhalo waladulibnigaahu booskiisa waa soo gelaya haddaan waladku joogin laakiin gabar waxay dhashay meesha soo geli maayaan. Maxaa yeele carabta nin shaacirkooda ah waxa u dhahay banuuna banuu abnaa'ina ayuu dhahay wa banaatuna banuuhuna abnaa'u rijaalin abaa'idyo u dhahay waa u dhahay annaga wiilashayno waxa weeye banuuna wiilashayno u dhahay banuu abnaa'ina waxa u dhahay wiilashayna wiilashooda weeye wuxuu ka wadaa wiilashayna wiilasha ay dhaleen wiilashayna waa uu ka wadaa wa banaatuna gabdhahayna u dhahay banuuhuna wiilashoodu gabdhahayna wiilashay dhaleenne abnaa u rijaalin abaa'idyo dha hag oo naga fog wiilashooda waaye shuqulaan isku leenaha male kuwaas macnaha soo dhaweysa mayno. Hadda marka sidaas maadaamaysaa sharciguna sidaasuu daba kacay marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wasiyo bacdiyood oo a dardaarma saan weeye amase dayn markii la gudo oo sida hore hadda aan soo marayn xuunkeedu yihi wa in kaana haddou ahaadowna ilaahay rajulu rajul rajulkaasoo yuunasu la dhexlaayo waa sifo weeye markaasi khabarkuna waa kalaala ka weeye wa in kaana hadda waxaa la yidhi kaanadan waxaa laga dhigayaa tii oo taamada aheyd oo la dhigi jiray tagta fii bimarfuuca weeye isinkeedina markaasi rajulun taas weeye waxaa markaasi inay taamo ay tahay waxa weeye fa rajulun ayaa faacila weeye markaa yuurasuna waa sifo ay noqonaysaa weeye kalaalakana waa la xaalaynaya saasaana fiicanoo kaanada meeshaan waxa weeye waa kaano oo taama weeye oo kiitiin waxaaday dhihi jireen tagta fii bimarfuuca weeye. Ilaahay wuxuu yihi wa in kaana haddou ahaaday rajulun rajulow dha ilaahay rajulkaasoo yuurasu la dhexlaayo kalaalatanow dha ilaahay kalaala haddou ahaadow dha ilaahay amase kalaalatan xaal un yaa kii kalaala ah macnaha waxaa laga wadaa laa waalida lahu walaa walada kalaalada waxaa la yidhahdaa qof waxa weeye ilmana aan lahayn owlaadkiisa u joogin waalidkiisna u nooleen qofkaan waalidkiisna ma noola owlaadiisana ma noola waana dhintay ow amase imra'atu naagow dha ilaahay hadday iyaduna kalaalo ay ahaato naagaa dhimata marka iyaduna sidii ninkaasoo kale weeye waayo wiilay waay kalaalada sidaas ayaa maaragtay yaa raajix sida markaasi culimada jamhuurtooda ay qabta weeye oo sida xataa jamhuuru lugawiyiin waxay yidhahdeen kalaaladu meydka waaye alladii laa walada lahu walaa waalida saasi yidhahdeen culimada qaara waxay yidhahdeen alladii laa waalida lahu faqad weeye qaar waxay yidhahdeen laa walada lahu faqad weeye qaar waxay yidhahdeen man laa yarisu abun walaa umunaa loola jeeda marka aqwaashaan waxa weeye khilaafkan waxa uu ka dhacay markaasi kalaalada weeye markaas laakiin sida raajixa ho jamhuurta culumada ay qabaan iyo jamhuur lugawiyiin meydka laftirkiisa weeye taas ayaana hadda xukunka lagu dhisaya weeye. Ayadan waxaa la yidhaha jaabir ibnu cabdillaahi waxaana ka markhaati ka cidasasaa jaabir ibnu cabdillaahi soo degtaanayo radi allahu canhu oo mar uu nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu qandhaday weliba maruu maka ku qandhaday aheeday sida la sheegay xajatul wadaac ay aheed oo nabiga u sheegtay wax dhaxlaa inaysan jirin maalkiisa wax badan uu dardaarmo markaasaa nabigu ka celiya fulis lagu soo koobay maalintaas marka ayadda ay soo degaysane markaasi waxa weeye aabbo ma lahayn ibnina ma lahaynaa la yidhi inkastoo hadda jaabir qandhadi uusan ku dhiman oo ka bacdi owlaad badan uu dhalay, laakiin markaa saasay aheedaan. marka ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala, hadday haween nafaas ahaato wilahu aw u sugnaado, haddana ayuu dhe ilaahay aynan mawruusi weye kii la dhexlaayo faalad ahay akhun walaal, qofkan waalida wiilayda walaalkiisaa jooga oo haga oo ambasa ukhti walaal amba walaalkiis oo dhidig ayaa joogta, waxaana loola jeedaa oo xagga hooyadaana waa ugu wada, xagga hooyada ha laga wadaa. marka waa saan dhanay waladul um ayaa maaragtay lagu sheegayaa aayaddan, fali kulli waaxidin mid la arkay kulliis waxaa usuunaaday dha ilaahay, oo minhumaa labadaas ka mid a asudusu sudus ayaa usuunaaday dha ilaahay, fali kulli waaxidin mid la arkay kulliis waxaa usuunaaday oo minhumaa labadaas ka mid a dha ilaahay asudusu sudus ayaa usuunaaday dha ilaahay. wixii markaasi tariqa oo waxa weeye uu ka tago kalaalada san ruuxaan ahoo rag amba amba haweena weye waay qaadanaya ahlu sudusay noqonayaan, hadday hal hal ay yihiin oo hal ah ambasa hal ukhta hadday yihiin, fain kaanuu hadday ahaadaan oo dhahay ikhwadi iyo akhawaadki oo xagga hooyada ruuxaan kalaalada ikhwada iyo akhawaadkan dhexlaaya oo kalaaladaa weeye, fain kaanuu hadday ahaadaan oo dha ilaahay aksara wax ka badan oo dha ilaahay min daalika kaas wax ka badan oo ilaahay oo waaxid ay ka badan yihiin qowm ayagu ayuu dha ilaahay shurakaau kuwa shirka ku ah weeye isurusi suufka ay shirka ku yihiin. qofkan waxa weeye markaasi waxaa jooga kalaalada ah walaalihiisa oo xagga hooyada ha jooga, hadday walaalihiisa oo xagga maaragtay hooyo iyo aabe isku yihiin amba li-ab ay isku yihiin aayadda dambe noogu imaanaysa, markaas waxa weeye kuwaanu soo geli maayaan, kuwaan ayaga meeshaan lee ayaan uwaga tegaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fain kaanuu hadday ahaadaan ikhwadii akhawaadki oo xagga hooyada ka yimiday aksara wax ka badan min daalika kaas ikhwadii akhawaadki oo kalaalada ka dhexlaaya wey, hadda igo halhalaha lasoo sheegay hadday ka badan yihiin oo lama iyo wixii ka badanay yihiin foom ayagu ayuu dha ilaahay shurakaau kuwa shirka ku ah weeye isrusi surusay shirka ku yihiin, oo waxaa ku siman midkooda lab iyo midkooda dhidig weeye. haddii waxa weeye hal dakara iyo hal unsa ay yihiin waan soo sheegnay, oo likulli waaxidi minna sudus weeye, haddii marka intaas ay ka bataan oo ikhwa iyo akhawaad oo rag iyo haweena ay isugugu jiraan, waxa weeye mid walba waxa weeye waxaa usugnaaday waxa uu markaa helayaa sudus sudus ayay wada leeyihiin weye. falikulli waaxidin ilaahay form suraka fi sulusha u dhailah waxay shirka ku yihiin sulus weeye, midkooda lab iyo midkooda dhidigna waa ku siman yihiino meeshaan noqon mayso lidakari mislu xadil unsayni meeshaa ma noqonayso. waase goormee hawdha ilaahay min bacdi wasiyatin wasiyo bacdigeeda hawdha ilaahay wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmaayo, ama waxa weeye yuusii bihaa uu dardaarmaayo wey, yuusii bihaa uu dardaarmaayo hawdha ilaahay ow amase deynin bacda qallaai deynin deynka guditaankiisa bacdigiisa, waa sida aayadda xagga oo kalento oo wasiyada mar walba waxaa loosoo hormaraya lilihtimaami baha weeye, hayra mulaarin ow dha ilaahay mid dhib gelinaayo hayrkiis xaal ow ilaahay, lamiirka yuusii ayaa laga xaalaynaya hayra mudkilin larari weeye, waxaa la rabaa midkan kalaaladaahu inuusan dhibaato gelin dadka warisada, waa u dhibaato ku geli karaa inuu dardaarmo masalanba wax sulus ka badan inuu dardaarmo, taasuu markaasu dhibaato ku geli karaa asagana dhibaataa uga imaanaysa, maxaa yeele hadduu xaalatulmowd uu gaaro sulus ka badan wixiisa lama dhici karo. markaasna hadde waxa weeye ijaazatulwari warasay ku xiraahaysaa wasiyatan ow dha ilaahay, wasiyatana masdar weeye markaas masdar mu'akadun yuusiikum yuusiikum alla waa idiin dardaarmaya, inta hadda laga soo waramay wasiyatan ow ilaahay dardaarmid wasiyadaasoo min allahi ilay xaggiisa ka ahaat, wallahu allana caliimun alleyku cilmina weeye fiimaa dabbarahu likhalqihi waxa ilaahay khalqigiisa u maamulaayo alla caalim ayuu ku yahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo waxa weeye man lahu lfaraa'il wagayri weeye qofka faraa'il iskale iyo qofka kalaba sida ilaahay subxaanahu watacaala sidaan u jidaynaayo ilaahay isaa caalim ku ah weeye, xaliimun ow dhahadani alleh kii dulqaad badan weeye ilaahay oo cuquubada ka akhiraaya aman khaalafahu weye qofki khilaafa. Hadda sumadu waxay khasistaa layidhi waxyaaba la yidhahda mawaanicul-irsi yaa jira. Dadkaan hadda lasoo sheegaayo isdhexlaaya waxa weeye, waxaa markaasi shardi ahaa la yidhi inaan maanic uusan ku qumin weye, oo masalan ba qabli ah hadii waxa weeye qofkaanu qofkuu dhaxalka kulahay uu dilo, dhaxalkuya laga hoojinayaa. Maxaa yaele haddaan saas la yeelin, waxa weeye qof walba qofkuu dhaxalku leeyahay ayuu dili lahay. Maga xigmada rabaaniga ah waxa weeye qofku waxa weeye hadduu qofka uu dhaxlaayo uu dilo dhaxal laga sii maayo, xataa diinihii hore sidaasay ahaayeen. amase waxa weeye waxaa shardi ikhtilaafu diin inuu san jirin, oo dad isku diin ay yihiin, ee isku diin weye muslim iyo kaafir isdhaxli maayaan. amase waxa weeye rabi inay san jiraan addoonnimo meeshaan aysan jirin. waxaa la rabaa markaasi mawaanicul irsi meesha inay markaasi uusan jirin. haddii wax maali cirsa meesha maadaan la isdhaxli maayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala tilka taasowda ilaahi. hadda waxaa mushaaru ileyhi buu noqonayaa axkaamtan lasoo sheegay. axkaamtana waxa weeye suuradda bilowgeedi ilaa meeshaan ayaa la ishaaruhayaa, oo waxa weeye tilka taasowda ilaahi axkaamtaa, oo waxa weeye min amrin yataamaa weeye agoonta waxa weeye amarkeeda iyo wixii ka dambeeyey oo aayadihii faraa'ilka ahay. tilka taasowda ilaahi subxaanahu watacaala xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weeye. axkaamtaas waxa weeye xuduud ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu xadeeyey. sharaa'icahu allatii xaddaha licibaadiha laga wadaa, waa ilaahay sharaa'icdiisi oo alla uu xadeeyey addoomankiisa si waxa weeye ay uga camal falaan oo aysan uga gudbin weeye. waman yudic illaha alla ruuxi adeeca u dhah ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca, waxa ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay xugminayaan qofkii alla iyo rasuulkiisa ku adeeca. daacada ilaahay iyo daacada rasuulku isku si weeye. maxaa yeela meel kale qur-aanka waxaan ku arkaynaa man yudici rasuula faqad adaac allaha weye. waman yudic illaha alla ruuxi adeeca u dhah ilaahay subxaanahu watacaala wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca, yudkhilhu alla waa gelinayaa, yudkhilhuna waa la akhriya, waanu gelinaynaa mutakalimka ilaahay laga dhigo, yudkhilhu alla waa gelinayaa jannaatin jannaad ayuu gelinayaa, basaatiin oo filjannati weeye, jannaadkaasoo tajri ay dureeraysow dha ilaahay min taxtihaa hoosteeda, taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru wabiyaale ay dureerayaa. jannaadkaasoo tajri ay dureeraysow dha ilaahay min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaalo. wabiyaashaan waa insha allahu tacaala suuratu lqitaal ayaa ugu tegi doonaa hadii ilaahay yidhaahdo masalu ljannati allatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maa min gayri aasilin wanhaaru min labani lam yataqayar dacmuhu wanhaaru min khamri ladati lishaaribiina wanhaaru min casali musafa, meeshaasaa ugu tegi doonaa. marka hadda anhaar marku qur-aanka meel walba aad ku aragto afartaas wabiyaanu la jeedaa, suuraddaasaan hadii ilaahay ilaa ugu tegi doonaa. khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha, jannooyinkaas ku waara ilaahay. khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha, jannooyinkaas ku waaraya. maxaa yeele jannada qofki galaah weligiis ka bixi maayo, laakiin naarta waa dhici kartaa layidhi qof ina la geliyey in haddana laga soo bixiyo, waxaa soo aroortay bacdu lcusaad in la cadaabaayo. wadaalika kaasowda ilaahay, jannooyinkaas oo la galo oo lagu waaro, wadaalika kaasowda ilaahay alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn. taasi waa liibaan weyn ou dha ilaahay subxaanahu watacaala. maxaa yeele qofkii ilaahay jannadiisa gala ee haddana ku waaraayo oo weligiis ka dhimanaynin oo aan ka baxaynin oo ku jiranaynin oo waxba aan maaragtay oo kaadaan ku arkaynin oo ku baahanaynin, liibaan weyn ayuu joogaa markaas. maxaa yeele xayaata kama dambaysa xayaatu ljanna. marka hadda intaas yaa helaaya qofka ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca. haddana marka hore waxaa la ishaaray axkaamtaas lasoo sheegay oo xuduudda ilaahay ah ayaa la ishaaray marka hore. haddaan xuduudda ilaahay aan la ilaalin waxa weeye ma-aalku sidaa noqon maayo. maxaa yeele tilka xuduudullaahi yowdha ilaahay waman yudic illaha wa rasuulahu. marka xuduudda ilaahay la sheegay, daacada ilaahay rasuulkiisa la sheegay, kabacdi ayaa waxaa la sheegay ma-aalka dambe waxa la helaayo. maxaa yeele haddaan jannada aan loosoo marin, jidka loo maro, janno la geli maayo. waana tan qofkii waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkii alla iyo rasuulkiisa qofku ku caafiya oo xuduudka ilaahay ka gudba oo axkaamtaas hadda laga soo waramay sida ilaahay u jeeday aan ugu dhaqmaynin in macnaha uunan janno gelaynin oo dadka janno cabsigeeda uu gelaayo oo naara. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman yacsi llaha alla ruuxi caasiya u dha ilaahay, waman yacsi llaha alla ruuxi caasiya, wa rasuulahu rasuulkiisana caasiya, wayatacadda gudba xuduudahu ilaahay xuduudiisa, yudkulhu alla waa geynayaa naara naar ayuu geynayaa, naartaasoo khaalidan fiiha dhexeeda uu ku waaraayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman yacsi llaha alla ruuxi caasiya, wa rasuulahu rasuulkiisana caasiya, oo ilaahay iyo rasuulkiisa wax ay amraayaan ku caasiya, waxa ay ka reebayaanne waxa weeye ku caasiyo ka hari waaya, yudkulhu alla waa gelinaha udha ilaahay, haddana waa yatacadda xuduuda udha ilaahay, xuduudda ilaahay gudbiyo maxaa gudba oo caayan ilaahay xad ayuu sameeyey. yudkulhu alla wuxuu gelinayaa, nudkulhuna waa la akhriya, waanu gelinaynaa naara naara udha ilaahay, khaalidan xaalaya fii kuwaaraya, fiiha naartaas kuwaaraya. marka hadda meeshaan qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya oo xuduudda alla gudba isla markaasina arrintaas banaysta inuu markaasi gaaloobaayo gaalna naarta uu ku waaraayo aa ilaahay loo sheegaya, maxaa yaele khaalidan fiiha marka la leeyahay naar waxaa ku waara, gaal ayaa ku waara. marka hadda cisyaan oo aan kufri gaarsiyeyn ma ahan, maxaa yeele caasiga waxa weeye xadu kufri aan gaarin waxa weeye hadduu naar gala ku waari maayo. khaalidan xaalayaa kii waaraaya fiiha ayuu dha ilaahay naartaas ku waaraayo, welahu waxaa usugnaaday dha ilaahay naartaas dhexeeda, haddana cadaabun cadaab ayaa usugnaaday dha ilaahay, cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaana u saaxiib, naarti iyadoo sidaas haddana dhexdeeda cadaab ayaa ku sugan, cadaab oo kala nooca ayaa naarta ku sugan, walciyaadu billahi tacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, welahu waxaa usugnaaday dha ilaahay fi naari weeye, welahu waxaa usugnaaday dha ilaahay, cadaabun cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanatin ihaana u saaxiib. marka hadda waxaa la ilaariyey lamaa'irta labada aayadood lafdu man ayaa la ilaariyaa layidhi, khaalidiinana macnaheedaa la ilaaliyaa layidhi. marka hadda ka hor aanu soo marnay, haddii waxa weeye cadaabka ihaano lagu sifeeyo ama cadamo lagu sifeeyo ama aliimnimo lagu sifeeyo inuu noqonaayo cadaabkaas inuu noqonaayo cadaabu naar uu noqonayo, cadaabu naar isagoo ayu haddana wuxuu noqonayaa cadaabu lilkufaari weeye, oo waxa weeye ruuxa caasiga oo aan gaalka ahayn cadaabka la cadaabayo ilaahay ku sifay maayo ihaano amase waxa weeye cadamo ama aliimnimo ilaahay ku sifay maayo. marka hadda cadaabkan cadaabun muhiimun marka la leeyahay waxa weeye waa ruux kaafira weeye oo naarta ku waaraayo. marka hadda waxaa loo baahan yahay in xuduudda ilaahay la ilaaliyo, xuduuddana hadda waxaa lasoo maray axkaam baa ilaahay noo soo sheegay, suuraddaa noogu soo sheegay, axkaamtaas ayaa la ishaaray. haddii axkaamtaas la ishaaray lagu camal falo waxa weeye jana la helaya, maxaa yeele axkaamtaasoo lagu camal falo waxay keenaysaa ilaahay iyo rasuulkiisoo la adeeca ayay keenaysaa. waxaana taas ka dambeyna acuudu billaahi min ashaydaani rajiim, bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu calaa sayidina muxamedi wa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو قبل آمنيا آيات كوية كمانات أو سورة النساء كمنة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسوا ورمي عشر كان آياته وجودا بيهي وإلهي نغسوا ورمي وعيد شأتاي وإلهي أسوى جيريي ذاتك عنايا ولا إيثام تعنايا وظلم تعنايا وإلهي وحو نسير سبحانه وتعالى كوا عنا يود إلهي أغان تمال كيدا ظلمك عنا يود إلهي وحي عنا يان على الشوذ مجيدا أو نار أي عنا يان بود إلهي مستقبل كان نار تسعيرا إلى أي جري دونان ماشا نوحي نك جرينا آياته أو مارة يا آيات الميراث كهاي أيون ماشا كجرينا آياتها بحلقة سوردا إلى سورة النساء أيها الوصى غيوة سدح آيات لبدان آيات وضوء اسكحفتا هي سورة آخر سيدة آيات تدح ذات ويا ليدي مركة هدى إلهي سبحانه وتعالى وفه أغا وهرم يسدح ذات آيات آيات هدى إن قبل هذا إن عشر كان أغا رئيسا وحالو غا وهرم الدوانا إرث الفروع والأصول أيالو غا وهرم الدوانا أمرسا إرث الآباء والأولاد نوال به كرا waxaa looga gowramaya usuusa iyo furuucda sida ay wax ku dhaxlaayaan ayaa aayadan yusee lagu sheegaya. Aayada kale oo ku xigta ayagana waxaa looga warami doonaa irsi al-azwaaj wal-ikhwa wal-akhawaat lil-um ayaa looga warami doonaa. Waxa weeye hadda iyo haweenka isqabaahu midkood midka kale sida u dhaxlaayo markii waxa weeye amba haragu oo hormar amba haweentu ay hormarto iyo sida waxa weeye ixwada iyo akhawaadka oo ayaguna waxa weeye waladul umka sida ay wax ku dhaxlaayaan ayaa ilaahay ku sheegaya. Aayadda ugu dambeysa suuraddana waxaa lagu sheegi doonaa irsul ixwa wal akhawaad ala shiqa aw liab ayaa lagu sheegi doonaa dukuuran kaanu oo inaasan weeye. Aayaddaas iyagana waxaa lagu sheegi doonaa waxa weeye kalaaladii la dhexlaayay weeye yastabtuuna faqul illah yusiikum fi lkalaalati xaggaas ayaan uu tegi doonaa ixwada iyo akhawaadka oo shaqiiqiinta iyo kuwa liabka sida waxa weeye ruuxaas kalaalada ay ku dhexlaayaan ayaa ayadan loogaga wahami doonaa. Marka saddexdaas aayadood weeye aayaddan wa ulil arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaahi oo suuratu lanfaal haddii la ilaa ugu tegi doono ayadu waxa weeye aayadaha dhaxalka kamid maahan laakiin waxay cadaynaysaa dhaxalka dadka xaqa kula ayay cadaynaysaa laakiin hadda waxa weeye aynu sihanta wax lagu dhexlaayo kama hadlaysa. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Yuusiikum llahu alla wuxuu idiin dardaarmaaya hawdha ilaahay fii awlaadikum yuusiikum llahu alla wuxuu idiin dardaarmaya oo macnaa yamurukum waxa uu idin amraayaa في أولادكم في شأن أولادكم أولادين شأن غير ضوء إلهي سبحانه وتعالى بما يبصر وحل الشيء دونه. هذا ما شاء وحال يقول جريا إلا تفصيله وحي مرسوه مجمل الله سيغي معي الآيات دي عشر كيان شاء قجر في إلهي يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولا قبول وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولا قبول مما قل منه أو كثر نصيب عقولها oo waxa weeye rag iyo haweenba inay markaasi waxa weeye ay leeyihiin dhaxal ayaa ilaahay noo soo sheegay laakiin wixii ay lahaayeen lama cadaynin. Hadda ayaa meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cadaynaya gaar ahaan waxa weeye aayadda shalaynu soo maraynay faagunuzuulkeedii waxaa xalinaya aayadda tan ayaa xalinaysa sidaan horey usoo sheegnay. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yuusiikum llahu alla wuxuu idiin dardaarmayaa ayuu dhe ilaahay oo yaamurukum ilaahay wuxuu idin amraayaa weeye fii awlaadikum fii shani awlaadikum awlaadiina shanigeeda u dhe ilaahay sida la sheegi doono. Qofku waxa weeye dhinta oo awlaad ka kale awlaaddaasi sida ay ku dhexlayso ayaa ilaahay subxaana watacaala noo sheegaya waana sidatan lidakari kii labay waxaa u sugnaada u dhe ilaahay mithlu xadil uusayeyni labadidii digeed nasiibkoodii masalkiisa ayaa usugnaada u dha ilaahay. lidasari kii labay waxaa usugnaada u dha ilaahay oo awlaada kamid ah. mislu xadil uusayeyni labadidii digeeda u dha ilaahay nasiibkoodii masalkiisa usugnaada. waxaa weeye markii ay isla kulmaan weeye oo meeshaan waxaa weeye maysaa dhintay rag iyo haween markuu ka tabay ku kulmaanaa loola jeedaa. waa ida istamaca saamacahu weeye labadan markaasi oo dhidig markay la kulmaan dakartaan ayaa waxa weeye dakarku inta uu qaadanayo ay labadaasu qaadanayaan, ama bilcagsi labadaasu intay qaataan dhidig ayuu halka dakarka ayuu qaadanayaa amba labtaa weeye hadday la kulmaan weeye. asagu waxau qaadanayaa nisfulmaal ayuu qaadanayaa, ayaguna nisfa kaley qaadanayaa weeye. haddii waxa weeye dakarkan fa in kaana macahu waaxidatun haddii mid kaliya ay la jirtane falaha sulusu walahu sulusaan, waa isla sidi weeye. haddii hal gabar iyo hal wiil ay yihiinne gabadhii waxay qaadanaysaa sulusay qaadanaysaa maalkii, maalkii saddex markii loo dhigo naysa saddexaad ayay qaadanaysaa, isaguna wuxuu qaadanayaa labada meeloo kareentood. weyn in farada haddau keligiis noqdane xaasal maala weeye, maalkii oo dhan isagaa suugaay. maxaa yeele weladku waxa weeye waaris oo xaa'isa weeye, waa waaris wax walba koobaaya, oo isagu waxa weeye ninkaanu hadduu hal wiil uu ka tago xoolihiisa oo dhan wiilkaas ayaa dhexlaaya. weladka hadda marka la leeyahay waladul ibni isaguna lamid waaye, oo saas saa ina ijmaac ayaa lagu yahay. markuu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lidakari kii labay waxaa usugnaada u dha ilaahay oo awlaadaas kamid aha u dha ilaahay mislu xadil uusayeyni labadidii digeeda u dha ilaahay nasiibkoodii masalkiisa ayaa usugnaaday. maxaa yeele hadda masaladan waxaa lagu dhisayaa hab loo dhisa ayay iska leedahay, oo waxa weeye farcateynka oo minhaajka ayaa laga helayaa meesha munaasakhaadka, oo waxa weeye haddii waxa weeye hal wiil iyo laba gabdhood hadday yihiin qudira kulli dasayn uusayeyni baa la leeyahay. halkii wiil waxaa lagu qadirayaa laba didigaa lagu qadirayaa, marka waxa weeye meeshii afar ayaa laga dhigayaa, afarti markii wax loo qayso wiilkii laba ayuu ka dhigan yahay, saasay noqonaysaa. oo xagga nidaamka masalada loo dhisaayo ama dadka wax loo siinaayo xagga furuucda, cilmi furuuc ayaa aada iyo aada looga waramay. fa in kunna hadday ahaadaan u dha ilaahay awlaadi, fa in kunna hadday ahaadaan awlaadi u dha ilaahay subxaanahu watacaala nisaa'an haween hadday ahaadaan faqad weeye, qofkaana waa dhintay awlaada uu ka tegana haween kaliya weeye. fawqasna sayni labo iyo wixii ka koreeya falahunna waxaa usugnaada u dha ilaahay haweenkaas sulusaan maa shay sulusaankiisa taraka meyskaas uu ka tago u dha ilaahay. fa in kunna hadday ahaadaan awlaadiya u dha ilaahay nisaa'an haween hadday ahaadaan fawqasna sayni laba iyo wixii ka koreeya. hadda fawqadaan waxa weeye isnaani fasaa'idan ayay ka dhiganta, laba iyo wixii ka badan ayaa loola jeedaa. fa in kunna weeye intaana xarfu shardi weeye, kunnana waa ficlu shardi weeye, nisaa'ana waxa weeye khabaru kun weeye, isinkeedina luunta weeye. fawqasna sayni waa sifa linisaa weeye, falahunna daasina waxay noqonaysaa jawaabu shardigii weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa in kunna hadday ahaadaan u dha ilaahay awlaadi nisaa'an haween u dha ilaahay fawqa sanatayni laba iyo wixii ka koreeya, saasaa loo macnaynayaa. falahunna waxaa usugnaada u dha ilaahay laba iyo wixii ka koreeya sulusaan maa shay sulusaankiisa taraka meydkaas uu ka tago. haddii waxa weeye meydkaanu haween kaliya uu ka tago, haweentu waxa weeye laba iyo wixii ka badan waxay qaadanayaan maalkii markii saddex loo dhigo laba meel ayay qaadanayaan weeye. marka hadda fawqasna sayni wakadan isnaani labadin lamid waaye, oo hadda fawqasna sayni laba iyo wixii ka badan saas ayaa la leeyahay. maxaa yeele labada sulusaanka waxaa helaayay labada ukhto ayaaba helaayaba weeye, oo waxa weeye falahuma sulusaani mimaa taraka ayaa noo imaan doonta. marka hadda waxa weeye labadii gabdhood oo isagu uu dhalay nin baabi owna ayay kusii yihiin baa layidhi. haddana waxa weeye bintadu waxay mutaysataa layidhi, sulus ayay mutaysataa macadda kariyaa layidhi, dakar micigiisa markay tahay famacal unsa owlaa weeye, markaas unsa micigeeda markay tahayna way kasii owlaahasho badan tahay layidhi. marka fawqadan culimmadu waxay yidhahdeen waa iska sila yidhaahdeen, qaarna waxay yidhaahdeen wahmi ayaa la dafcinayaa, oo markaasi waxa weeye ziyaadatu nasiib, inaan markaasi meeshaas la wahmin ayaa la dafcinaya yidhaahdeen. Oo markaasi nasiibku mar walba uu ku ziyaadaa biziyaadati alcadad, cadadka ziyaadihiisaa la yidhi. markii la fahmay istixaaqu lbintayn athuluthayn min jacli thuluthi lilwaaxidati maca dakari weyn, waxaa la rabaa in macnaha markii la ogaado laba binto inay thuluthayn ay mutaysanayaan, in meeshaas laga qaato binto waaxida hadday tahay inay idina thuluthanayso maca dakari, taas ayaa markaasa aa meesha laga raba aa la yidhi. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa in kaanad hadday ahaatowba ilaahay almawluudati isaga soo qadiro tii la qalay maysaanu waa dhintay gabar ayuu ka tegay. wa in kaanad hadday ahaatowda ilaahay subxaanahu watacaala waaxidatan mid kaliya hadday ahaatay, falahaa waxaa u sugnaadowda ilaahay mawluudadaas ama waaxidadaas annisfu nisf ayaa u sugnaadowda ilaahay. qofkaan dhintay waxa weeye hal gabaruu ka tegay, ilaa waxa weeye laba iyo wixii ka badan waxay qaateen maaragtay maalkii sulusaankiisay qaateen. haddii waxa weeye hal gabara ay tahay, wa in kaanad hadday ahaatowda ilaahay mawluudadii weeye waaxidatan mid kaliya hadday tahay, falahaa waxaa usugnaaday waaxidadaasowda ilaahay annisfu nis ayaa usugnaaday. hal gabar haddii waxa weeye uu ka tago, gabadhaasu maalka nisay ka qaadanaysaa. marka hadda waxa weeye haweenku si kastaba ha u bataanee waxa weeye tariko oo markaasi meyd uu ka tegay ma ixaaday karaan ama markaasi ma soo koobi karaan, laabudda waxa weeye inay wax ka haraan weeye. waxa maalkoo dhan waxa weeye ixaadaynaaya oo markaasi waaris caa-isa naga kare dakarka weye wiilka waaye ama wiilka haddii la waaye waladul ibnigii, laakiin haween si kastay u bataan maal meel yeeloo tarikaa ma soona koobi karaan. weli abaweyhi owdha ilaahay, weli abaweyhi owdha ilaahay meydka labadiisa aabba waxaa usugnaaday. hadda weli abaweyhida waxaa laga wadaa hooyada iyo aabbaha ayaa laga wadaa. waa hadda abaweyn looga cabiray aabbaha ayaa markaasaa la qalibaa la yidhi, waa la sharafii weeye, maxaa yeele ragga iyo haweenka waxaa markaasi sharaf weyn oo sharaf sareeya, ragga ayaa sharaf sareeya. markaasaa ilaahay wuxuu ka cabiray weli abaweyhi ayaa la yidhi, weli abaweyhida markaasi hooyadii iyo aabbihii yaa loola jeedaa. weli abaweyhi meydka labadiisa aabba waxaa usugnaadowdha ilaahay. likulli waaxidin ka bedel, midlaarka kulligiisa waxaa usugnaaday, oo minhumaa labooda ka mid a asudusu sudus ayaa usugnaaday mimaa fii taraka meydkaas uu ka tago. waxa weeye meydkan hooyadiisi aabbihiisaa jooga, waxa weeye hooyada iyo aabbuhu waxay ka mid yihiin waxa marnaba waxa weeye xidbi xurmaan uusan ku dhacaynin, waxa weeye warasada way is isxijaabtaa, oo waxa weeye xidbi xurmaan iyo xidbi nuqtaan wax la yidhaah ayaa jira oo hadda aada iyo aada loogu bayaaniyo kutubta furuucda. marka hadda hooyada aabbuhu waxay ka mid yihiin waxaan marnaba aan la xijaabin ayay ka mid yihiin. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, weli abaweyhi labadiisa aabba waxaa usugnaadowdha ilaahay. likulli waaxidin midlaarka kulligiis waxaa usugnaaday, oo minhumaa labooda ka mid a asudusu sudus ayaa usugnaaday. oo waxa weeye haddii hooyadiisa aabbiis joogaan maalki waxay ku leeyihiin sudusay ku leeyihiin. waxa weeye markii maalki lix loo dhigo ayaa waxa weeye hooyada aabbaha ayaa mid walba waxa weeye sudusu qaadanaya, midba waxa weeye ulow qaadanaya, midba ulow qaadanaya. likulli waaxidin minhuma sudusu, saas weeye mid walba waxau qaadanayaa hal ul ayuu qaadanayaa weeye. ee hadda macnuhu ma ahan inay markaasi sudus isa hal ul inay isla qaybsanaan, macnuhu ma ahan. likulli waaxidin taas weeye, haddii kaleentood waxaa maaragtay qofkii axkaamta arisay kutubta fiqiga ayuu kasii helaya. likulli waaxidin owdha ilaahay, midlaarka kulligiis waxaa usugnaaday, oo minhumaa labadooda ka mid a asudusu sudus ayaa usugnaaday. sudus waxa weeye maalka markii lix loo dhigo meesha lixaad weeye, marka mid walba waxa weeye meel buu qaadanayaa oo la ul ayuu qaadanayaa mimaa fii taraka meydkaas uu ka tagowdha ilaahay. marka haddii awlaadaanu ay joogaan oo masalanba waxa waaye wiilal iyo gabdho hadday joogaan ama wiilal joogaan hooyada aabbuhu mar walba ayagu waxa weeye ahlu sudustoodaasay ahaanayaan, ahlu sudustoodaas ayay ahaanayaan haddii maraa meydkaan dhinta awlaadiisa ay joogaan. kolka waxa weeye inta kaleentood ayaa markaasa awlaadaasi qaybsanayaan. haddii masalada waxa weeye wixii ay gabdho yihiin gabdhihii hore uga soo warranayo haddii laba gabdhood iyo wixii ka badan ay sulusaan qaataan hooyada iyo aabbaha waxa weeye ayaguna ahli sudus waayo haddii qof walba ul qaadato wixii kale oo meeshaas kasoo hara adooga ayaa markaasaa casabaynaya ee hooyadu ayadu maaragtay yaa suduskeeda soo dhaafi mayso. haddii masalanba waxa waaye hooyadiisii aabbihiis kaliya ay dhexlaayaanne hadda taas iyaduna waxa weeye waa noo imaanaysaa. falikulli waaxidi minhuma suduska u dhaylaha mimaa fii taraka meydkaasi uu ka tago u dhaylaha waa ka goorme in kaana hadda u ahaaday lahu meydkaasow dhaylaahay waladun walad hadda u ahaaday waa sii hadda sheegaynaye in kaana lahu hadda u ahaaday meydkaas waladun walad hadda u ahaaday waladkaas ha labaad hadi digaado weeye waladka markaa waxaa la haleeshiinayaa waladul ibni weeye aabaha haddiina waaye isagana jadka ayaa booskiisa gelaya laakiin haddii aabba joogo jadka waxaa ku dhacaya ridbi xurmaan ayaa ku dhacaya. mimaa fii ayuu dha ilaahay taraka meydkaas uu ka tago in kaana hadda u ahaada lahu meydkaas waladun walad hadda u ahaada u dha ilaahay ayaa hooyada aabbaha mid walba wuxuu iska leeyahy sidiisuu iska leeyahy. fain lam yakun haddawsan u ahaanin lahu ayuu dhaha ilaahi subxaanahu watacaala meydkaas waladun walad hawsan u ahaanin wa warisahu ay dhexlaayaan abawaahu labadiisa aabba ay dhexlaayaan faqadaa la yidhi amase maca zawjinay dhexlaayaan waxa weeye meydkaa dhintay hooyadiisii aabbihiisaa jooga amase waxa weeye maca zawj waayo waxaan dhintayo haween weeye marka zawjkeedii yaa jooga hooyadiisii aabbihiisna waa joogaan see arrintu noqonaysaa. fali ummihi yow dha ilaahay hooyadiis waxaa u sugnaaday asulusu sulus ayaa u sugnaaday fali ummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday u dha ilaahay asulusu sulus ayaa u sugnaaday sulusulmaal ayay iska leedahay weeye amase maa yabqaa bacda zawj wixii maaragtay ee zawjka bacdigiisa baaqi ahaada ayay iska leedahay weeye oo markaasi oo suluska ayaa meeshaas laga bixinayaa wixii markaasi baaqiyo soo harana aabbaha ayaa iska leh wixii baaqiyo markaas soo harana aabbaha ayaa qaadanaya maxaa yeele haddaysan ayadii waxba owlaada aysan lahaynin waa noo imaan doontaahe zawjkeedu wuxuu noqonayaa nis ayuu qaadanaya aayaddaan aysan noogu imaanaysa. marka arrimi kaleentood hooyadii markay sulus ka qaadato wixii markaasi soo hara aabbaha ayaa qaadanaya taas ayayna masaladaasi ku dhammaanaysa. fain lam yakun haddawsan u ahaanin buu dha ilaahay lahu meydka waladun walad haddawsan u ahaanin wa warisahu ay dhexlaayaan u dha ilaahay abawaahu labadiisa aabba ay dhexlaayaan u dha ilaahay fali ummihi hooyadiis waxaa u sugnaada u dha ilaahay asulusu sulus ayaa u sugnaaday hooyadii sulusay helaysaa. maxaa yeele waxay culimmadu yidhaahdaan habar walad weysay oo waladul ibni weysay oo walaalo tacadudo weysay sulus la waayo lacatay ayay yidhaahdaan macnaha hooyadii markaas waxay qaadanaysaa sulus ayay qaadanaysaa weeye fali ummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday asulusu sulus ayuu dha ilaahay. hadda marka waxa weeye aabbaha lama sheegin isaga meeshaan waxaa meesha ka cad hadday hooyo sulus ay qaadato asaguna sulusaan inuu qaadanayo haddii meesha sawd uusan joogin haddii kaleentood maa yabqaa bacda zawj ayuu isagu iska leeyahay markaas. fain kaana haddou ahaado u dha ilaahay lahu meydka u dha ilaahay ikhwatu walaalo fain kaana haddou ahaaday lahu meydka u dha ilaahay subxaanahu watacaala ikhwatu walaalo hadday u ahaadeen isnaani fashaa'ida weeye dukuuran ow inaasan fali ummihi yow dha ilaahay hooyadiis waxaa u sugnaaday asudusu sudus ayaa u sugnaaday u dha ilaahay fali ummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday u dha ilaahay asudusu sudus ayaa u sugnaaday u dha ilaahay fain kaana haddou ahaado u dha ilaahay lahu meydka ikhwatu walaalo u dha ilaahay meydka waxa weeye hadday walaalo uu iska leeyahay laba iyo wixii ka ziyaadaha la sheegayaa hal markaasi waxba laga soo qaadi maayo halabaadaan haddi digaana weeye. fain kaana haddou ahaado u dha ilaahay lahu meydka ikhwatu walaalo ayuu dha ilaahay fali ummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday u dha ilaahay asudusu sudus ayaa u sugnaaday hooyadii waxaa weeye markii weyn meydkan walaalo uu iska leeyahay halabaadaan hase dhidiganaayo labana markaas iyo wixii ka badan ay yihiin hooyadiis waxay qaadanaysaa sudusay qaadanaysaa wixii markaasi soo harana aabbaha ayaa qaadanaya walaa shay-a lilikhwati yaa la yidhi walaalahaanu waxba qaadan maayaan. marka hadda walaalahaanu waxay meesha u joogaan midurin ummi yaa la yidhi hooyada lufteeda u joogaan oo waxa weeye ayaguna waxma dhibataayaan hooyadina dhibaatay ku keeneenoo meeshii sulus ay qaadan lahayd ayay waxaweye waxay ku rideen xijbu nuqta anay ku rideen markaasi waxay gaarsiiyeen sudusay gaarsiiyeen. Marka waxaa hooyadan waxaa loo tiriyaa la yidhi ixwada iyo akhawaaskan fuqahadu waxay yidhahda waxaa loo tirinayaa lilurel um yaa loo tirinayaa. Ee hadda kuwa ayagu macnaha maadaama hooyadii ay suluskeedii ka raacdeeyeen ayaguna wax filaya oo meeshaas wax filaya maahan baa la yidhi. Waana shay markaasi waxaa waaye oo mashruuc oo ilaahay sidoo ku diyeeyey rasuulkiisa saasa faraa'ilka ayaaba saas ku dhisan wey. Maxaa yeele shareecada waxna waa wax macquulul macnana waxna waa wax tacabudiya wey. Waxaan waxa weye wax maaragtay tacabudiya waay. Marka hadda ayaguna waxay helayaan lama ah min bacdi wasiyati lowda ilaahay waxaa soo qadaraysaa wairsu man ruux dhaxalkiisa dukira lasoo sheegay wairsu man ruux dhaxalkiisa udhahay ayaad leedahay wairsu man ruux dhaxalkiisa dukira lasoo sheegay intaan hadda laga soo waramay dhaxalkoodu markay wax dhaxlaayaan min bacdi wasiyatin min bacdi tankiidi wasiyatin wasiyadii fulinteedi bacdigeeday ahaatay wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmaayo ama yuusii bihaa uu dardaarmaayo mayse oo amase deynin bacda khalaai deynin deynkii guditaankiisi bacdigiisa ayuu ahaada u dha ilaahay deynka lagu leeyahay meydkaa weyn. Hadda meeshaan waxa weeye waxaa la hormariyey wasiyada ayaa la hormariyey sharcigana hadda waxaa horeeya deynka ayaa horeeya maxaa yeele minhaajka mabnigiisa waa to ahay yubda'u min tarikati lmayiti wa'anatu tajhiizihi tuma tuqlaa diyuunuhu tuma tunafad wasaayaa oo meydka waxaa laga bilaabayaa koo waxaa laga bilaabayaa tarikadiisa mu'aanatu tajhiiskiisa waxa markaasi waxa weye lagu diyaar garaynaayo biyihii lagu dhaqaayay karsanti godki amuurahaas ayaa maaragtay waajibaadka wixii waajib ahaa la rabaa ayaa waaga bilaabayaa weli. Markaas kabacdina deynka ayaa laga gudayaa tarikadiisa waxa weeye koo mu'aanatu tajhiiska laga bilaabaya kabacdina waxaa lagu xijinaya deynka in laga gudo kabacdi ayaa markaasaa sulatuna tad wasaayaahu markaasaa wasiyada la fulinaya. Qur-aankana hadda ilaahay isuu hormariyey wasiyada ayuu soo hormariyey waxaa loosoo hormariyaa la yidhi ihtimaam gooni oo la siinayo weye. Ee xagga wasaa waxa weeye ayada ayaa markaasaa aada dambaysaa la yidhi waxa markaasi loosoo hormariyey dadka waxaa la yidhi warasada ahaa la yidhi ama ruuxa maaragtay wasigaa wax loo dardaarmay inuu bixiyo qofkaa waxa uu dardaarmay inuu bixiyo waa ka bakhiilahaa layidhi ama wax iskama saaraa layidhi. Laakiin dadka maaragtay waarisiintaahu qofkaa markii deyn lagu leeyahay ilan deyn qofka lagu leeyahay waciidaasi soo aroray way u degdegaanaa layidhi. Marka maadaama wasiyadan xoogtaas aan la saaraynin ayaa ayada ihtimaam la siinaayo ayaa loosoo hormariyaa leeyahay ee macnuhu ma ahan in wasiyadu ay horeyso maahan xikmadu waa sidaas weye. Maxaa yeele axaadiis badanaa kusoo aroortay oo laga qaatay kutubta fiqigana sidaasay u dhigayaan ow deynin ow bacda qalaai deynin deynki guditaankiisi bacdiisa maxaa yeele dhaxal imaamaayo haddii waxa weeye intaas aan la bixino kow haddaan tarikadan mu'aanatashiis laga bixin oo aan laga bixin deynka laga bixin oon wasiyada laga bixin waxa weeye wax la dhaxli kara ma jiraan. Intaas markii la sameeyey wixii soo hara ayaa markaasay warasadu markaas taasay dhaxli kara. Laakiin intaas haddaan la bixin ama intaasuba ay qarqiyaan tarikadu wax la dhaxlaayo meesha ma yaalin markaa. Markaasiba ilaahay subxaana watacaala wain tumadu kuwa uu soo qadaro intaa lasoo sheega dhaxalkoodu min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin wasiyadii fulinteedi bacdigeeda weeye wasiyadaasoo yuusii biha ou dardaarmaayo faacil u galaya ama mas-uula uu yuusaa la yidhaha lamashuuliyo oo amasa deynin qalaai deynin deynka gulitaankiisa bacdiisa weye oo deynka lagu leeyah ruuxa xataa jaanib kuwa cabdilahoo wataqdimu lwasiyati cala deyn wain kaanat muakharatan canhu fi lwafaai lilijtimaai biha ayuu leeyahy. Marka hadda aayaddan waxaa looga soo waramay irsu labaweyn walfuruuc amase irsu lusuul walfuruuc ilaahay markaasuu yidhi aabaa'ukum aabayowgiina u dha ilaahay iyo wa abnaa'ukum wiilashiina macnaha owlaadana loola jeedaa laa tadhuuna ma ofsoonidiin ayuhum midkooda aqrabu dhow lakum idinka nafca nafciga idiin dhow adduunye iyo aakhiraba weeye. aabaa'ukum aabayowgiina u dha ilaahay iyo wa abnaa'ukum owlaadiina laa tadhuuna ma ofsoonidiin ayuhum midkooda aqrabu dhow lakum idinka nafca nafciga weeye fi dunyaa walaakhira. Marka qofku waxa u malayn karaa wiilkiis inuu nafci badan yahay markaasay dhaxalkooda inuu siyaa dhici karayso. fayakunu alabu anfac weye markaas. waxaa dhici karta in aabihuu nafci badan yahay ama bilcagsi weye, wainama alcaalimu bidalika allah weye, waxaa caalim ku arrintaas ilaahay. markaasaa ilaahay wuxuu jideeyey miiraas ayuu jideeyey, fafaradna lakum almiiraas weye, fariida sanay ba ilaahay jideyn ayaa ilaahay idiin jideeyey faraa'id, fariidadaasoo min allahi ay xaggiisa ka ahaatay. marka ilaahay yaa caalimkee amarka ilaahay raaci weeye, in allaha allana kaana wuxuu ahaaday caliiman aliisu cilmila khalqigiisa, xakiiman aliifalsuubna ayuu ahaaday, wuxuu maaragtay u maamulaayo. fariidatan ayaa ilaahay idiin jideeyey fariilo, fariiladaasoo min allahi ay xaggiisa ka ahaatay, in allaha allana kaana wuxuu ahaaday caliimun aliisu cilmila khalqigiisa, oo sida ilaahay wuxuu jideeyahay cilmiga allay ku dhisan tahay, xakiiman aliifalsuubna ayuu ahaaday, waxa ilaahay dumukiisa u maamulaayo, oo shay walba ilaahay mawdiciisa ayuu dejinaya. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.